Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, czwartek, 26 dzień października, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. O handlu w niedzielę na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny debatują posłowie. Dwie osoby zginęły, 5 zostało rannych po porannym wypadku busa z samochodem ciężarowym na 11 w Glinicy na Śląsku. W Madrycie zbierze się Senat, będzie debatować nad zawieszeniem autonomii Katalonii. Na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny posłowie zajmują się projektem dotyczącym handlu w niedzielę. To nie jest kompromis, tak Solidarność ocenia projekt. Związkowcy chcą, aby zakaz handlu obowiązywał we wszystkie niedziele, rząd proponuje 2 w miesiącu. Nie ma mowy, by związek ustąpił, mówi szef Dolnośląskiej Solidarności Kazimierz Kimsa. Większe pensje pracowników oczywiście powinny być. Od poniedziałku do soboty ci pracownicy godziwie powinni zarabiać. Ja w niedzielę dzieci z rodzicami, a rodzice z dziećmi spędzać ten czas. Jesteśmy narodem, który najwięcej pracuje na świecie. Wicepremier Mateusz Morawiecki na antenie Radia Wrocław tłumaczył, że 2 wolne niedziele to dobry kompromis, bo poprawia jakość życia pracowników, jednocześnie nie wpływa negatywnie na handel. Zakazowi handlu nie podlegałyby m.in. stacje paliw, kwiaciarnie, placówki prowadzone przez właściciela apteki czy punkty apteczne. 2 osoby zginęły, 5 zostało rannych. To po porannym wypadku busa z samochodem ciężarowym na 11 w Glinicy w powiecie lublinieckim. Początkowo policja mówiła o jednej ofierze śmiertelnej, 6 rannych, poszkodowanych. Ofiary podróżowały busem, którym jechało 7 osób. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Mówi o tym rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu Iwona Ochman. Policjanci zbadali stan trzeźwości kierującego samochodem ciężarowym. Mężczyzna jest trzeźwy, w tej chwili trwają czynności na miejscu zdarzenia. Policjanci prowadzą oględziny, strażacy zabezpieczają i już rozpoczęło się wstępne usuwanie skutków tego zdarzenia. Ale 11 w Glinicy jest zablokowana w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy przez Łagiewniki Wielkie i Pawonków. Hiszpańska i katalońska prasa apelują o rozsądek do Carlsa Puigdemona. Chcą, by szef regionalnego rządu nie ogłaszał niepodległości, co miałoby się stać jutro w południe. A dziś i jutro w Madrycie będzie obradował Senat, by pozbawić autonomii Katalonię. Tymczasem w Barcelonie zbierze się parlament regionalny. Nie rzucajcie nas na skały, tytułuje największy kataloński dziennik La Vanguardia. Autor komentarza zaapelował do Carlsa Puigdemonta o rozwagę i porzucenie separatystycznych zamiarów. Dzisiaj w jego rękach jest przyszłość nas wszystkich. Nawołujemy, nie rób tego, czytamy w La Vanguardii. Błąd, wielki błąd, to tytuł z madryckiej gazety El Mundo. Dowiadujemy się z niej, że w katalońskiej administracji nastąpił rozłam i dzisiaj do dymisji podadzą się przeciwnicy secesji. Posłuchajcie ich, niech Titanic Katalonia zmieni kurs, nawołuje autor artykułu. Kilka gazet publikuje listę żądań Katalonii, które miałyby ostudzić separatystyczne zakusy. Są nimi rezygnacja z zawieszenia autonomii, wypuszczenie na wolność aresztowanych za dążenia niepodległościowe i wycofanie z regionu policji, która użyła siły podczas referendum. Gazety donoszą, że Madryt milczy i publikują zdjęcia z transparentami zachęcającymi do dialogu. Z Madrytu dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To będzie niecodzienne wydarzenie. O 15:00 papież Franciszek połączy się z astronautami pracującymi na Międzynarodowej Stacji Orbitalnej. 6 lat temu jako pierwszy zrobił to Benedykt XVI. Połączenie ma trwać około 20 minut i będzie transmitowane przez wiele stacji telewizyjnych. Papież będzie rozmawiał z małej sali przylegającej do auli Pawła VI. Obecnie załoga stacji orbitalnej składa się z 6 astronautów, 3 Amerykanów, 2 Rosjan i Włocha, 60-letniego Paolo Nespoliego. Nespoli był członkiem 12-osobowej załogi stacji, z którą w maju 2011 roku połączył się Benedykt XVI. Włoskie media przypominają, że 22 lata temu rosyjskim astronautom stacji Mir odtworzono nagranie pokojowego orędzia patriarchy Aleksego II, a papież Paweł VI przekazał nagrane przesłanie amerykańskim astronautom, którzy wylądowali na Księżycu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tyle informacji teraz. Kolejny serwis w Trójce o 11:00. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami zwłaszcza na północy słaby deszcz, w Suwałkach maksymalnie 9 stopni, w Poznaniu i Warszawie 10, w Katowicach, Zielonej Górze 11 i do 12 stopni we Wrocławiu i Rzeszowie, na południu silniejszy wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Znamy go od 2 lat. To bardzo intensywny czas. Dla niego i dla jego słuchaczy, których zdobył błyskawicznie. Teraz wydaje swoją drugą płytę. Cortez.

SCM, czyli Sokiści chcą miłości, to tytułowy utwór z najnowszej płyty Pogodno, a płyty dostaną od nas pani Agnieszka z Ciechocinka i pani Ewa z Bielska-Białej. Tu trójka, jest 17 po 10. Gąski, gąski do domu. Bawili się państwo w dzieciństwie? Dzieci wiedzą lepiej. Dziś przedszkolaki odpowiadają na pytanie, co to jest choroba. Choroba to jest takie coś, że można od kogoś się zarazić, albo od wiewiórki, ale od wiewiórki to jest już najgorsze, albo od dzika. Może ugryznąć. To jest najgorsze spotkanie. No tak, nie tylko ugryznąć. Na przykład jak były też przyszły do naszego przedszkola króliki, to dotykaliśmy nich i nie mieliśmy choroby. Widzisz? Nie mieliśmy. Moja ciała ma katar, jakiś kaserok. A, tak jest zazwyczaj. Trzeba dać kompocik i witaminka D i slopki. A na co działa ta witaminka? Też na wirusy. Co to są te wirusy? To takie, co wirują. To nie jest dobre dla człowieka, oczywiście. A jakie macie sposoby na to, żeby nie zachorować? Moja mama daje leki i syropy, daje zdrowie i siłę. I ja mogę każde dziecko podnieść. A Wojtusia albo panią? Panią nie, panią nie. A kto może pomóc, jak człowiek jesienią zachoruje? Lekarz to ma komputer wielki, tam, co wklika, co tam wchodzą pacjenci i wychodzą. No to takie centrum kontroli. Houston, Texas. Lekarz zapisuje receptę, idziesz potem do domu, potem pokazuje synkowi, że jest chory na coś i synek już wie. Nocowałem tam w lekarzu. Bolało. Tak. Były panie pieguły. I co one robią? No, robią porządki w cielu. Ciach. No, zdrowieje. Na prawdziwo zdrowieją wszyscy. Ja sobie zapamiętam jedno z tego odcinka cyklu Kasi Stoparczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Mama daje zdrowie i siłę. Może nawet to sobie napiszę. Dzieci wracają za tydzień, a już za chwilę gość przedpołudniowy, z którym zabierzemy państwa w kulinarną podróż po Gruzji, między innymi. I don't mind if you wanna go anywhere. Marcin Meller jest już w studiu. Ja mogłabym pana przedstawić wieloma określeniami i słowami, natomiast myślę, że w tym kontekście i przy tej okazji najlepiej będzie przedstawić jako miłośnik Gruzji. Zgadza się. Dzień dobry państwu, dzień dobry. To na pewno. A spotykamy się przy okazji rozmowy o książce, niezwykłej, kulinarnej książce, ale myślę, że książka kulinarna w tym przypadku to jest za mało, żeby określić tę książkę. Tak, bo to mówimy o książce Kaukazis, Oli Herkules. O niej zaraz dwa słowa, bo to jest taki przewodnik po smakach, klimatach, ale też trochę duszy, nie tylko Gruzji zresztą, bo Gruzja jest tu główną bohaterką, ale też Armenia, Azerbejdżan, czy w ogóle Kaukaz. Stąd też ta nazwa Kaukazis. No Gruzja tu ma z tego regionu najbardziej wyrazistą i najbogatszą kuchnię, a poza tym jest najbardziej popularna za granicą, więc ona dominuje. A wspomniałem o autorce Oli Herkules. Niektórzy słuchacze mogą pamiętać jej piękną książkę, która wyszła parę lat temu w Polsce, Mamuszka. Od Lwowa po Baku to kręciło się wszystko wokół kuchni ukraińskiej, bo sama Olia Herkules jest Ukrainką z korzeniami ormiańskimi, która wyjechała jako dziecko z rodzicami na Cypr, tam się wychowała, potem trafiła do Anglii, studiowała we Włoszech, mieszka w Anglii, tam jest blogerką cenioną kulinarną, no i właśnie najpierw Mamuszka, teraz Kaukazis, więc podkreślam te jej korzenie, bo to jest atut tej książki, dlatego że ona jednocześnie zna dobrze teren, zna kulturę, ale patrzy trochę z zewnątrz. W związku z czym na przykład dla nas, Polaków, to jest dużo praktyczniejsze niż gdyby pisał Gruzin czy Gruzinka, czy Ormianka. No dobrze, podoba się panu Gruzja z tej książki? Tak, bo jest bardzo prawdziwa. Ja nawet ostatnio testowałem, rozmawiałem ze znajomą Gruzinką i właśnie chciałem, żeby się przyjrzała tej książce i ta znajoma, która sama gotuje, zna się świetnie na kuchni, tak z lekką nieufnością podeszła na początku, że kto to tam obcy będzie nam o naszej gruzińskiej kuchni mówił, po czym kiedy dostała w ręce Kaukazis, to zwróciła honor do kieszeni Oli Herkules, że to jest faktycznie bardzo kompetentne, że widać, że autorka wie, o czym pisze, że kiedy jest, to nie tylko ogląda, ale też rozumie, co ogląda. No i wyciągnęła z kuchni gruzińskiej, kaukaskiej wszystko, co najlepsze, do tego trochę wplotła swoje historie rodzinne, więc to jest tak. Jeżeli ktoś zna się na Kaukazie, Gruzji i kuchni tamtejszej, ta książka nie dość, że nie obraża, to jeszcze może dorzucić coś, czego nie widzieliśmy. A jeżeli ktoś nic nie wie, to jest świetny start do przygody. No dobrze, to dla mnie będzie dobry start, natomiast dla pana nie jest to start, ta książka. Czy jest coś w tej książce, co pana zaskoczyło, czego pan jeszcze nie smakował, albo co pozwoliło odkryć Gruzję i tamte tereny zupełnie inaczej? Taki smak i aromat. Potrawy jako takie nie, to raczej kwestia składników albo innej interpretacji danego dania. No bo są na przykład takie bazowe dania gruzińskie, na przykład, nie wiem, hinkali, czyli pierogi zazwyczaj z mięsem, zazwyczaj z baraniną, które różnią się od naszych, że tam mięso w trakcie gotowania puszcza taki naturalny wywar jakby rosołowy i cały cymes w jedzeniu hinkali polega na tym, że to rękami się robi, że trzeba nadgryźć, najpierw wyssać ten wywar, dopiero potem obieść. No kojarzy nam to się z pilmieni. Tak, ale każdy robi inaczej hinkali, nie mówiąc o tym, że używa innych mięs, niektórzy baraniny, niektórzy wieprzowiny, niektórzy wołowiny, niektórzy mieszają, teraz pojawiły się nawet hinkali grzybowe. To samo jest haczapuri, czyli placek, jak się śmieją, że moi znajomi Gruzini na pizzę mówią, że to włoskie haczapuri, no więc haczapuri z serem, placek z serem jest robiony na ileś sposobów, no i każda gospodyni robi inaczej. I tak samo z wieloma daniami, które ja uwielbiam, na przykład jest takie danie szkmeruli, to jest kurcza zapiekany w takim glinianym naczynku pod mlekiem albo nie pod mlekiem. Ja wolę wersję pod mlekiem i dużo czosnku, to jest podstawa, więc kurczak i czosnek, a co już się tam daje? W związku z czym ja sobie tak patrzyłem, no tak jak w Polsce, gdziekolwiek jadę, sprawdzam, jak smakuje żurek, czy ruskie pierogi, to tak jest tutaj z przepisami, ale generalnie rzecz biorąc, z moim stażem 25-letnim, jeśli chodzi o Gruzję, to w tym sensie jakiegoś takiego dania, nie. Natomiast sposoby zrobienia, owszem. Czym pachnie i smakuje Gruzja? Ziołami. Ziołami, znaczy przede wszystkim kolendrą. Jakbym miał wymienić pierwsze. Kolendrą, czerwoną bazylią. Ale kolendrą tylko tą świeżą zieloną, czy też ziarnami i tym aromatem? Przede wszystkim świeżą zieloną. Mhm. Ziarna też. Natomiast jest na przykład czerwona bazylia, która jest w Gruzji wszędzie i na przykład ustawia wiele smaków. To znaczy najprostsza sałatka z pomidorów i ogórków, czasem z cebulką i do tego czerwona bazylia. Problem polega na tym, że ja w Polsce, oczywiście udałem się na niejeden ekotarg, żeby kupić czerwoną bazylię i kupiłem, tylko że ona smakuje zupełnie inaczej. I tu jest też częściowy problem, że powiedzmy gotując w Polsce gruzińskie dania osiągniemy powiedzmy 70-80% tamtejszych smaków, dlatego że Gruzini mają nieprawdopodobną ilość ziół tak zwanych endemicznych, czyli występujących tylko tam. W ogóle często stół gruziński na początku przypomina pastwisko, dlatego że tak jak u nas jest natka pietruszki, szczypiorek, to oni mają tego dziesiątki rodzajów. I to leży po prostu na stole i sobie ludzie pogryzają, zapijają tam winem czy jakimiś innymi napojami, ale też używają do właśnie bardzo wielu dań. I niektórych smaków nie da się po prostu odtworzyć. Ale można jakoś sobie pomóc. To znaczy jest coraz większy eksport do Polski już gotowych rzeczy. Na przykład adzika, taka pasta, ostra pasta, bardzo aromatyczna, paprykowa, która może służyć do smarowania kanapek, może służyć do dodawania do jakichś takich gulaszowatych dań, czy w ogóle do mięs, do wszystkiego. Więc ile gospodyń, tyle rodzajów adziki. Oczywiście najlepsza jest adzika domowa. Jeżeli ktoś pojedzie do Gruzji, to polecam pójść na targ, kupić domową adzikę, zafoliować ją dobrze, przywieźć do Polski, ona może stać długo. Ale można też kupić w Polsce gdzieniegdzie, postarawszy się w słoikach po prostu, jest bardzo dobra. Jest na przykład coś, co ustawia smak kuchni gruzińskiej, tkemali. To jest sos z mirabelek. Są różne rodzaje, żółta, zielona, czerwona. Tak jak my dodajemy borówek, powideł do mięs. Jabłka, na przykład kaczkę pieczemy z jabłkami. Tak, tak. Mhm. To oni to tkemali używają właśnie do mięs. I tkemali też można kupić w butelce po prostu. Ja mam swój sklep ulubiony w Tbilisi, gdzie są takie panie, które mnie znają od lat, więc zawsze pierwszego dnia po przylocie idę do nich, zamawiam odpowiednią ilość towaru na wylot i potem mam po prostu nadbagaż, bo moi wszyscy przyjaciele wiedzą, że ja przywiozę świeże domowe, więc tam się odbywa dealerka potem tych wszystkich przypraw i ziół. Ale na przykład granaty, owoce granatów, to jest też, w zasadzie owoce granatów są dodawane do wszystkiego. Moi przyjaciele na przykład, w ogóle w Gruzji jest tak, że generalnie za kuchnię odpowiadają kobiety, ale za szaszłyki mężczyźni. I to często jest tak, że mam kilku kumpli, którzy te szpady do szaszłyków wożą w ogóle w bagażnikach, bo nigdy nie wiadomo, gdzie przypili kogo na zrobienie szaszłyka, więc to można się zatrzymać na poboczu drogi, pójść gdzieś do wsi, kupić trochę mięsa, postawić kilka cegieł czy kamieni i już, ognisko i robimy. I na przykład mój przyjaciel Georgi robi genialną karkówkę i ją marynuje właśnie w soku z granatów i potem jak ją grilluje, to podlewa tym sosem, tym wywarem, tą karkówkę, a potem po prostu tą karkówkę daje na talerz, jeszcze posypuje owocami granatów i do tego zwykły gruziński chleb, taki w kształcie łódki i po prostu się moczy chleb w tym wywarze, zagryzając no coś niebiańskiego. Dla mnie to jest trochę wspomnienie, bo pół roku temu pożegnałem się z mięsem, w związku z czym jak teraz przyjadę za parę dni do Gruzji, to chyba się będę pocieszał mocząc chleb w tym wywarze. No nie, ale będzie ratunkiem ten zielony gruziński stół pełny tych różnych. To jest zresztą, jak wyszła niedawno druga jadłonomia Marty Dymek, ja napisała o Gruzji i też mówiła w wywiadach, to właśnie mówiła, ja to potwierdzam, to znaczy, że wbrew stereotypom, bo wszyscy, raczej Gruzję się kojarzy przez mięso. Natomiast na przykład większość przystawek, a Gruzja jest bardzo silna przystawkami, tak jak Turcja na przykład, większość jest de facto bezmięsnych, a nawet wegańskich, bo na przykład bakłażany, które są robione na dziesiątki sposobów. Te rolatki, jak to się nazywa, abrydżani? Mogę teraz zapomnieć. W każdym bądź razie to są takie rolatki ze smażonego, grillowanego bakłażana w środku z takim musem orzechowym, który też jest na przykład używany jako farsz do pieczarek. Potem są na przykład lobio. Genialna rzecz, czyli albo na ciepło taki gulasz fasolowy, albo na zimno w postaci takiej sałatki na zimno fasolowej. Szpinak, kapusta, papryka. Także o dziwo weganin może sobie dać całkiem nieźle radę w Gruzji. Zasypał mnie pan tymi wszystkimi nazwami i tymi daniami. Ja na szczęście mam tą książkę, więc będę mogła sobie coś w domu zrobić. A co zawsze pan przywozi z Gruzji? Zawsze przywożę. Jest coś takiego, co jest właśnie, nawet wielu moich gruzińskich znajomych nie wie, co ja przywożę. Mianowicie mój przyjaciel Wacho Babunaszwili, gruziński muzyk, który pisze o jedzeniu w Gruzji w różnych gazetach i zresztą po polsku wyszła jakiś czas temu jego książka Gruziński smak ze zdjęciami naszego przyjaciela Radka Polaka. I Wacho, który jest maniakiem jedzenia, zabrał mnie kiedyś do swojego ulubionego sklepu w Tbilisi. Nie podam adresu, zachowam ten sekret dla siebie. I tam są panie właścicielki, które pochodzą z zachodniej Gruzji, z rejonu Guria. Bo Gruzja, mimo że jest małym krajem, jest bardzo zróżnicowana w zależności od regionu. Kuchnia się różni. Megrelia na przykład ma trochę inną kuchnię niż Kachetia. I one, oprócz tego, że robią kemali, którym mówiłem, adzikę, robią coś, co nazywa się guryjską adziką. Wacho to nazywa gruzińskim pesto. Moja współpracownica z Dzień Dobry TVN, Magda Mołek, jej to przywożę, nazywa to zmielonymi zębami twoich gruzińskich kumpli. To wygląda trochę jak pesto. Składa się właśnie z niewiadomej ilości nieznanych mi kompletnie ziół. Z tego, co tam kojarzę, jest na pewno kolendra, są na pewno mielone orzechy włoskie. Jest to bardzo aromatyczne, niepikantne i ja to używam do wszystkiego. To znaczy robię sobie z tym makaron, na przykład rozrabiając z oliwą, ale smaruję sobie tym kanapki. Moja żona to po prostu traktuje jako smarowidło do kanapek. I kiedy parę lat temu pierwszy raz przywiozłem pojemniczek pół kilo, przyszli akurat znajomi na jakąś kolację, pytając się, co to jest, to coś niebiańskiego. No więc dałem im po trochu. Następnym razem zadzwoniłem, ile mam tego przywieźć. Ostatnio, jak byłem w czerwcu, przywoziłem już chyba 4 czy 5 kilo, które po prostu w ciągu jednego dnia zgłaszali się ludzie, jak kiedyś przyjeżdżała pani ze wsi, prawda, z rąbanką. Z cielęciną. Wiadomo, z cielęciną do biura, to ja tak przywożę to gruzińskie pesto. I to jest absolutny cymes, to jest coś nieprawdopodobnego, a mówię, jak w Gruzji o tym opowiadam, to 90% ludzi nie kojarzy, o czym ja w ogóle mówię. Także to jest numer uno. Przywożę zawsze czerwoną adzikę, tą taką klasyczną, też domową. Zazwyczaj najbardziej lubię megrelską, czyli właśnie z zachodniej Gruzji. Przywożę domowe, to mój teść bardzo lubi, tkemali, czyli ten sos mirabelkowy. Przywoziłem, tylko zdaje się teraz są ograniczenia niestety na lotniskach sery gruzińskie, bo to jest poza Unii, a to produkty zwierzęce. Swego czasu pamiętam zaprzyjaźniony panie z gruzińskiego barku prosił mnie o przywożenie sulguni, sera takiego, którego się używa do haczapuri, żeby miał odpowiedni smak. To ja tak woziłem po 70 kilo w plecaku i dostarczałem. Więc przywożę sypkie też, na przykład suszoną czerwoną bazylię, która smakuje trochę inaczej, ale sobie właśnie robię sałatki zwyczajne, proste, to sobie tego dosypuję. Jest coś genialnego, co się nazywa Sfanska sól. Sfanska, bo jest region zwany Sfanetią i to jest taka sól bardzo ziołowa, aromatyczna i w zasadzie na przykład mój kolega to używa tego tylko do jajecznicy i po prostu łyżeczka sfanskiej soli i od razu to wszystko inaczej smakuje. W ogóle te, na przykład takie mieszanki ziołowe, czy do ryb, czy do ziemniaków, no tak jak są chińskie, są hinduskie, są te gruzińskie. Dla smakosza to Gruzja to jest po prostu raj. Jeżeli słuchają nas ludzie, którzy tam byli w Gruzji i przyjeżdżali na przykład nie przywożąc sobie tych rzeczy, to naprawdę następnym razem polecam, bo to miesiącami można sobie po prostu dozować i cieszyć się tym, co smakowaliśmy tam. Mm-hmm. Czy jest coś, jakaś potrawa, którą mógłby pan polecić osobom, które początkują w gruzińskich smakach i zrobią w domu i poczują to, co powinny poczuć, ten gruziński smak po pierwsze, a po drugie, no nie będzie to jakoś niezwykle trudne do zrobienia w domu? Na przykład lobio. Lobio, czyli gulasz fasolowy. Mhm. To się da tam żonglując przyprawami da zrobić. Z mięsa to polecałbym właśnie szkmeruli. No bo to jest w zasadzie kurczak, czosnek, mleko, śmietana, w zależności trzeba pokombinować. I to są te takie gliniane naczynka, to łatwe do kupienia. To bym proponował. No haczapuri oczywiście można próbować tu kombinując z serem, to znaczy jak się nie kupi sulguni, to pewnie jakieś bundzopodobne sery by się... Zresztą teraz jest coraz więcej jest naszych polskich też serów. Też polskie sery zagrodowe, które na pewno nie będą smakować takie gruzińskie, ale też... No oczywiście chinkali. Mhm. To jest wyższa szkoła jazdy. Ja nigdy nie zrobiłem chinkali. Natomiast z racji tego, że jeżdżę regularnie po Polsce na spotkania autorskie, opowiadam o Gruzji i nieraz mi się zdarzyło, że gdzieś daleko na spotkanie przychodzili ludzie i przynosili mi zrobione przez siebie chinkali. Czyli? Raz lepiej, raz gorzej. Nie, no naprawdę bardzo dobrze. Także, poza tym jest coraz więcej w Polsce gruzińskich restauracji, barków, więc można zajść, zapytać się, popytać, pokombinować. Duża frajda, wydaje mi się, właśnie ta książka Oli Herkules Kaukazji. Przez to, że te przepisy są klarowne i proste, to można próbować. Jest takie danie, odpełniające w Gruzji rolę naszego bigosu. To się nazywa sativi. Jest robione generalnie z indyka w takim zawiesistym sosie. Mówię, że rolę bigosu, dlatego, że one jest na święta głównie przygotowywane. Mm-hmm. Więc jak ja prosiłem mamy moich przyjaciół gruzińskich, żeby mi robiły sativi, to tak trochę z politowaniem na mnie patrzyły, no bo to się nie robi tak na co dzień, ale robiły. Jest jeszcze z takich rzeczy, to właśnie przy okazji sativi jest genialny sos gruziński, się nazywa barze. To jest taki sos orzechowy, używany do ryb na przykład, do mięs, więc

książka Oli Herkules, Kaukazis, kulinarna podróż po Gruzji i innych krajach Kaukazu, miała swoją premierę wczoraj. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy, 22 i 7 trójek, można po nie do nas zadzwonić. Zapraszamy do reklamy. Teraz nie płacisz! Niesamowita promocja w sklepach Euro. Kup produkt teraz, płać dopiero w lutym, bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja na cały asortyment. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Samsung Smart za 2990. Smartfon Lenovo A z kartą pamięci za 199. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład olej kujawski 3 litry, jedynie 15,49. A masło Ekstra Polmlek 200 gramów tylko 5,49 przy zakupie 3 sztuk. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Uwaga, promocja. Teraz w Eurobanku możesz wziąć tanią pożyczkę na oświadczenie, a gotówkę otrzymać nawet tego samego dnia. Przyjdź do naszej placówki i przekonaj się, jakie to proste. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 9,81%. Promocja trwa do końca roku 2017 i dotyczy pożyczek od 500 do 4000 zł, od 3 do 36 rat. Udzielenie i możliwość otrzymania pożyczki na oświadczenie o dochodach zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, opłaty, prowizje i regulamin promocji pożyczka od ręki są na eurobank.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 16 minut zostało do 11, czas na kino. Fajny film. A z filmowych premier tego tygodnia Trójka poleca swoim słuchaczom szczególnie dramat Łagodna. Nowa fabuła Siergieja Łoźnicy, niedawnego gościa warszawskiego festiwalu filmowego, przynosi wstrząsający obraz współczesnej Rosji. Dosłownie, ale też w artystycznej metaforze. Z Arturem Liphartem, odpowiedzialnym za dystrybucję filmu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Łagodna to szczególna propozycja z wielu powodów i też autor szczególny. Tak, trzecia fabuła Siergieja Łoźnicy, film pod tytułem Łagodna, miał swoją premierę światową na festiwalu w Cannes w konkursie głównym i teraz od piątku będzie w polskich kinach. Historia Rosjanki, która otrzymuje paczkę z powrotem z więzienia, w którym odsiaduje karę, jej zdaniem za nic, mąż, i ponieważ nie otrzymuje oprócz tej paczki żadnego wytłumaczenia, żadnego powodu, dla którego jej mąż przesyłki nie otrzymał, jedzie do tego więzienia, aby się czegoś dowiedzieć. Okazuje się, że wszystko jest tajemnicą państwową, nie otrzymuje żadnych informacji i próbuje w miasteczku, w którym to więzienie się znajduje, otrzymać jakąś pomoc. Sam tytuł Łagodna sugeruje, iż Siergiej Łoźnica zrobił kolejną adaptację opowiadania Fiodora Dostojewskiego, ale to nie do końca jest tak. Jego Łagodna jednak znacznie różni się od Łagodnej Dostojewskiego. Jeżeli chcielibyśmy słuchaczom Trójki wskazać jakieś takie koneksje literackie, to na pewno jest to nawiązanie również do prozy Bułhakowa, jak i do prozy Gogola, do której tak naprawdę Łoźnicy w każdym filmie fabularnym jest bardzo blisko. Jest to przejmujący obraz współczesnej Rosji. Widać, że Łoźnicy na Rosji zależy. To nie jest paszkwil na Rosję. Jest to bardzo dogłębna analiza, zresztą też fantastycznie zagrana. Jak zwykle u Łoźnicy aktorzy, którzy występują w jego filmach fabularnych, to bardzo dobrane osoby. Częściowo jego ekipę tworzą aktorzy z teatrów rosyjskich, a częściowo są to przez niego wybrani ludzie, którzy czasami nawet po raz pierwszy pojawiają się na ekranie, a jednak są tak fantastycznie obsadzeni w epizodach, iż cała historia tylko na tym zyskuje. Mówisz, że film nie jest paszkwilem, ale jednak jest przerażający, jeśli chodzi o ten obraz, jaki o współczesnej Rosji my widzowie dostajemy. No tak, bo jeszcze jak rozmawialiśmy przed chwilą i ja wspominałem te koneksje literackie, to na pewno miasteczko, w którym bohaterka szuka pomocy, szuka jakiegoś dotarcia do kogoś, kto pozwoli jej spotkać się ze swoim mężem lub dowiedzieć się, dlaczego jej paczka została odesłana, przypomina zamek Kawki. To jest taka mała, prowincjonalna mieścina, która jak w soczewce odzwierciedla, kim jest homo sovieticus, bo chyba to jest też takie pojęcie trochę socjologiczne, trochę polityczne, które dokładnie oddaje tą społeczność w tym miasteczku, no i tę wizję senną rodem z Felliniego, która stanowi ostatnią część filmu, gdzie szef więzienia chwali wspaniały związek i unię społeczeństwa z więziennictwem. Jak już mówimy o Kawce, to chyba też warto zauważyć, że ta wędrówka głównej bohaterki może kojarzyć się z kolei z postacią Józefa K. z procesu Kawki. No właśnie, także tak jak w poprzednich filmach Siergieja Łoźnicy, ten film ma wiele źródeł. Jest zarówno podróżą w głąb duszy rosyjskiej, jak i bardzo analityczną oceną tego, do czego i do kogo Rosja zmierza. Łoźnica jest reżyserem, który zarówno tworzy na niwie filmu dokumentalnego, jak i tworzy filmy fabularne. Wszystkie jego trzy fabuły miały swoje premiery światowe na festiwalu w Cannes. Także to oko dokumentalisty, ta dbałość o szczegół, o drugi, trzeci plan czasami, to jest to, co na salonach kina artystycznego bardzo się podoba. Z Arturem Liphartem rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a wywiad z Siergiejem Łoźnicą już w najbliższą niedzielę po 14 w audycji Trójkowo-Filmowo. A Łagodna od jutra w naszych kinach. Polecamy. Still I go.